بسم الله الرحمن الرحيم. سورة السجدة دم مكي سورة دي نزول كي پنزاو يايم دي او ده سورة المؤمنون نروسو نازل شويري ربط ده مخ كي سداري في سورة لقمان كي اسبال ده توحيدو پا عدلله وسرا ندي سورة كي نپي ده شپات قهري كي چه غم ابدا شرك ده سلام آیت کی نفی شفاعت قهری گئی تھی چه مالک من دونه من ولی ولا شفیع شفیع قهری نشتا مخی سے ربط دارے دار یہ مخی صورت پاول کے صدق قرآن ہو ندل تم اول کے صدق قرآن کریم بیانی دعوت صورت اگر نفی شفاعت قهری دا صورت کی رد کئی لعقیدی لشفاعت قهری چی شفیع قهری نشتا مشرکین دا شفوا چی منگ دی ذکر آمدد کو چی دی سوال اللہ کتا نغرزی نداغی جواب کئی چی مالکو من دون من ولین ولا شفیع شفیع قهری نشتا صورت کی رد کئی لعقیدی لشفاعت قهری د صورت امتیازات داری چې یو په دې صورت کې هغه امامت د بنی اسرائیل ذکر کوي چې الله ما بنی اسرائیل نه د دین مشران جوړ کړي وو وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بنی اسرائیل کې صبر او یقین وو الله د دین مشرین مولا ورکړه د صورت امتیاز دار چې دې کې امامت د بنی اسرائیل ذکر کوي او دا غي وجه بیانوي او بل امتیاز یې دار چې دې کې هغه نعمتونه ذکر کوي چې هغه انسان ته دي معلوم الله په جنت کې مې د جنتیانو لپاره داسې نعمتونه تیار کړي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین چې الله وي دغه نعمتونه هیچا ته نه دي معلوم ناشنا نعمتونه مې الله پیدا کړي دي دا د صورت امتیازات دي بل د صورت فضائل نو د صورت فضائلو کې دا راځي چې نبی علیه السلام به د جمعې په ورځ هر مانځه کې دا صورت لوسته او دویم صورت یې دهر نو ښه طریقه دا ده د جمعې ورځ وي او سړی د سبا مونځ کوي نو اول رکعت کې صورت سجده او دویم صورت یې دهر لوستل دا مسنون طریقه ده دانګې نبی علیه السلام به چې شپې اوده کېده نو دا صورت به لوسته سورت ملک تبارک الذی او دا سورت سجده دا باندې به سم ارش په لوسته الف لام میم اول کې مقطعات دي دې کې اصل قول د سنه په داو جمهور سنه په رای کې دا و چې دا متشابهات دي دی معنا مقصد مونږ نه پویو په دې مقصد نه نه مسیح به شو خبر نری سورة بقرة فاول كي من دا تفصيل كريو تنزل كتاب كي سيد قرآن بينيك تنزل كتاب لا تدري كتاب شري من رب العالمين لطرف در رب العالمين لري او دا لر بي في منس كي جملة معترضة را مبتدا و خبر منس كي سر آغري جملة معترضة را آغري ام يقول نبترا ويوي دي چزان جل فعلا قرآن بانوال قوم ربك بلکه ده حق ده استاد رب نری تون زیرا چه تویل اقام چه نیر اغل اغیط ایلون که ام مخیستانا دی تون زیرا قوما پده که دو خبر تا اشار ده یو دیتا چه ده قوم پیغمبر تا دیر محتاجو دکر دیر زمانه دیتا پیغمبر نور اغلی اگر چه دعوت ده ایمان و تحید تا پنور زیر سیدلی او خونبی و رسول نور اغلی نو دا قوم چې دی پیغمبر ته ډیر محتاج وو یو دې ته اشاره ده دویم دې ته اشاره ده چې د دوی انذار ډیر سخت وو ځکه ډیره زمانه دا خلک په تیارو کې پاتې شوی وو او څه محنت پرې نه و شوی نو د دوی دعوت په دې کې کار کول دا ډیر ګران وو لکه مثال یو پټی دی هغه په کلنو کلنو څوک ونه کري په هغې کبل او دانګې ونې او بوټې شوي دغې ابادول دا ډېر ګرا دي نو دارنګه د سیو قوم چې ډیر زمانه ایت پیغمبر نه دی راغله مهنت به نه دی شوی او ډیر زمانه دی په قسمه قسم تیارو کې پاد شوی نو دې خلکو کا دعوت دا ډیر ګرانو او دین دا معلومه شو چې ګوره نبی رسول سم په څنګه جیبا خلکو باندې مهنت کړي په داس یو شر قوم جاهل قوم باندې او په تیارو کې پاد شوی قوم باندې مهنت وکړو خو الله کې شونه بدلون به راوس نمتون دیتی ویلی قوم چنی را غلی تیلون که مخکستانا لعلهم یحتم نیر پا دی سمالال بینی زی اللہ اللذی خلق السماوات دلیل اقلی اللہ اللہ اچ پیدا کلن اسمان والارض ازمک و ما بینهما آچ ما بین دی دوارو که دی پیسی تا تیامین پا مقدار دشپا گورادو که او سم سوال العرش بین نا تلو چاش و لپاس العرش نا ثم استوى على العرش دي بيان مخ کې تیر شو چې قران کې دا لفظ وو کاره تیر راځي او د استوا معناګانې مون ذکر کړی وي چې د سلفونه د دې سلور معناګانې نقل دي فإذا على ارتفع او استقر لکه ابن جرير رحمه الله وي على ارتفع امام بخاري د مجاهد رحمه الله نه معنا نقل کوي على امام بغوی د ابو عبیده نقل کوي سعیده نغیده معنا کړی ده د دې وینا محمد بن اسحاق او ابن خزیمه غوی چې اوسره د دې خبر اقرار نه کوي چې الله د عرش ته پاسه دی د مخلوق نه جدا دی نو دا یقیني وي کافر دی نغی دا عقیده ده دا نګی غوی که یو سری دا عقیده نه وه نو د هغه نه د طلب د توبې وکړی شي که توبې نیسته د دې عقیدې نه نو بیری داغی نصر قلم کلیشی او پر دیران که دیو غرزه ولیشی چه خلق داغی دی بدبوی تکلیب نی ایدون سخت پاتوه دی مسئله که ور کری چه سو دا اللہ دا پوقیت عقیده نلدی سوال عرش عقیده نلدی نو محمد ابن اسحاق و ابن خزیمه چه دا لوی دی محدثین دی دیوی دا سره یقینی کافر دی که توبه نیست لدی عقیده نه دی نه بسر قلم کولیشی او دا دی لاشا پر دیران که غرزه ولیکی او دا تقریبا د ټولو سلف او صالحینو اجماعی عقیده ده په دې کې د ټولو اتفاق دی وروسته بیا بعد جاهلان رال معتزله یا جهمیه او معطله چې هغه د الله دې صفاتو څخه که انکار کوي بلکې هغه جاهلان وایي چې دا وایي چې الله د عرش پاس له دې کافر کیږي دا خو دا عقیده ده نو بعدې پرق ځوان نه وایي که د الله د فوقیت او د استوا له عرش عقیده ساتي نو په دې سره یې کافر کیږي حالانکه دا قرآن بار بار دا مولی چه الله دا عرش دا پاسه دی از الله دا پار فوقیت دی او الله دی مخلوق دا غیر دی جدا دی بعد متاخرین علماء دی خبر کی صحوه شوی دی کرا کرا دا سیتون راشون تاویلات پکی کئی و تاویلات پکی زورت نشتا اگر چه دی مسئله که لگه عمومی بلوا غنی دا راستون متاخرین علماء مپسیرین اٹول دے کے صحوہ کیے گی رسالہ پسوالین اور اصل منحج دے کے پادی کیے گی فکارنا رسالہ پسوالین اور اصل عقیدہ دے کے کافی شاپی دا نا شاعرہ و یاد ماتوردیہ و یاد متاخرین تاویلات دے کے ضرورت نشتا اور دے بانے کتابون دی تفسیر کتابون دا عقیدے کم از کم پدے سوال عرش بانے یوا رسالہ دے را بہترین دا داغی نم دے شیخ عبدالجبال غزنوی رحمه الله یو رساله ده عقیده اهل سنه والجماعه فی مسئله الاستواء والمباینه په دین باندې عام ملاوی دی کتاب خو ښه کتاب دی ما لکم من دون شذر من ما سوا من دون نشته تاسو ما سوا د نن ویلین څوک دوست ولا شفین نه سفارشی ولین داسې دوست چې هغه نه مصیبت لري کی او شفی داسې دوست چې بل ته بیا نه سفارش وکړي افلا تتذکرون تاسو نسیان نه قبلوئ یدبر الامر من السماء الى الارض دلیل عقلی چې ګوري مدبر یو الله دی او دا هغه صفت دی چې مشرکین ام معنا چې مدبر یو الله دی اگر چې دې زمانې باندې کمزوري مسلمانان هغه کله قطبان او غوثان ته نسبت کوي چې مدبر سودی قطبان او غوثان دي کله د دنیا قطبان او غشان راټینګ کړي نه یدبر الامر مدبر انا پخپل لري یدبر الامر من السماء الارض ثم يرجع الى ايات لغونه مشکل لري آیات کی یو توجیه د سلا یدبر الامر الله تدبیر کوي ټول کارونو الامر ټول کارونو د دنیا او من السماء ایمان را لګي د اسمان نه من السماء مناسرا را لګي د اسمان نه الا د ارزمه کې تا او ثم یارو جلی بیا واپسی دا کارون اللہ تا فی یومین پا ورز دی قیامت کی یومین امراد دی قیامت ورز دا کان مقدار و الپا سنتین چه دی دا غی مقدار زر کالا اگدا ورز دا ان اللہ دنیا تلا کارون را لگی دا اسمان نظم کی تا او بیا با دی قیامت ور دا طول کارون و حالات اللہ تا واپس کی گی نگو رئی الامر نمرا ټول کارون شو او مینه سمال ارزمانه چې د اسمان نظم کې تر لريږي او ثم یارو جو به د کان نه واپسی یل نه تا په یومین په ورځ د قیامت کې یومین نمرا د قیامت ورځ او د قیامت ورځ سختې ته زمنن اشاره وشو چې د قیامت دومره سخت ورځ ده چې یو ورځ زر کاله وګدره او دې باندې سوال لې چندلته د قیامت ورځ زر کاله وګدره او بل ځای کې سوی 50,000 کاله وي 50,000 پسنه وشوی بی ځانګی نور دغه امراض نو ګورې دې نه جواب داري چې د قیامت ورځ د عامو کافرانو باره کې دا 50,000 کاله ده د کافرانو باره کې 50,000 کاله ده دا مسلمانانو باره کې زر کاله ده او د خاص مسلمانانو باره کې دا د دنیا د ورځو شانته یو ورځ ده مسلمانانو د خلکو د اعمالو ګناهونو سره تعلق لري چې څوک ډیر ګناهګاري په دغې به ورځ ډیره اوږدوي او چې چا ګناهونه کمی په هغې په اندازه لنډیږي او په چا به بیخي لنډه شي لکه نبی علیه السلام نه چا ته پوس کو چې رسول الله خو بیا ډیره اوږده ورځ 50,000 کاله اوږده ورځ ده نبی علیه السلام وایي په مؤمن به داسې لنډه شي لکه څنګه چې دنیا کې فرض مونځ ادا کوي فرض مونځ په لږ وخت کې ادا کوي 5 منټه کې ادا کوي نو څومره دا زره په دا ورځ وځي نو چې څومره خاص مؤمنان په هغې باندې به ډېره لنډیږي او چې څوک ډېر ګناهګاري د ګناه په اندازه دې سره یو اوږدوالی دی یو خبر ته فکر دی د دې تعلق د اعمالو سره بنیادي لکه یو سړی بیمار دی که نه چې څومره هغه مرض سختي دونه پیغان لږ وخت چې دی وګل شي یو سړي باندې مثال درد راغی که نه نو که هغه درد مثال نیمه ګنټه یا ګنټه پرې وچریږي خو چې درد ډېر وي نو هغه ګنټه په هغه باندې اوږده شي او که هغه درد کمی نو په هغه اندازه پرې هغه وخت کمیږي نو دا قرنګیې د قیامت ورځ ده په عامو کافرانو باندې په 50,000 کاله وي په عامو مؤمنانو به سی زر کاله به وي په خاص مؤمنان به دنیا د عامو ورځو شان ته ورځ بهوي بعضې باندې به داسې لکه یو 4 رکعته پاس سره ادا کوي پوه شوی بهرحال آیات کې یوه توجیه مونږ دغه وکړه دویمه توجیه داسې ده یدبر الامر الله تدبیر کوي د وحي امر نه په دې دویمه توجیه څه مراد شو او من السماء را لېږي د اسمان نه ځمکې ته او ثم یعرج اليه جبریل هلته یعرجو معنی خی جبریل مخکې معنی څه وه اپسی دا کارونه اوس معنی یارجو خی جبریل امین الله پاک ده او فی یومین د دې نه مراد د دنیا ورځ ده دې دویمه توجیه او کان مقداره د دې نه مراد دغه مقدار ده چې د ځمکې نه تر اسمانه پورې دی لکه د ځمکې نه تر اسمانه پورې مدد سره زر کاله دی لکه د ځمکې د اسمان فاصله دا 500 کاله ده نو د دواړو مخصونه جوړیږي زر کاله جوړیږي تلو راتلو زر کاله جوړیږي نو دویمه توجیه ده شوه یدبر الامر الله تدبیر کوي د وحي د اسمان نه ځمکې ته او ثم یارج اليه جبریل امین الی الله ته فی یومین په ورځه کې د دنیا ورځ کان مقدار چې د مقدار د هغې زر کاله او زر کاله ولې شوه ما ته 500 کاله مزل دی خو د دواړو مخو بیا څونه جوړیږي من بدن تاوین تاسو شماری ذالک علیم الغیب عندما دوار پویا پورت پویا پورت او کار او باندې زور اور د میرا باندې ان دی اغزات احسن کله شین پیدا خیسته کړی ار یو شین خلق او شین نه پیدا کړی و بدا او شروع کړی پیدا د انسان د خټینه به یو ګرام نسل د می سلاتین دغه چون کله شو وبونه می ما این مهین دغه وسو کنه ثم سوا بنا برابر کونه په پی پوکه کوي خپل روح نه وجعل لكم السمن لاغر ورسان لپاره غوګونه سر یړونه قليلا ما تشكرون اركان تا شكر باسي وقالوا اويد يدا جلنا كاش مورش فما كي ان انا في خلق جديد اي من پیداش نوي كيو بل هم بلقاء ربهم كافرون بل تعجب دپا ترقي دپاره دي چې ګور دي قیامت نه انکار نه کوي بلکې د قیامت د ټول حالات نه انکار کوي خاص کر الله د ملاقات نه انکار کوي ان مخیو چې قیامت نه منکر دي نو وشو د قیامت د ټول حالات نه انکار کوي که د قیامت په حالاتو کې یو حالت سم راځي د الله ملاقات د الله ملاقات هم دا جاهلان نه مري بلکې دوی په ملاقات د رب باندې انکار کوونکي دي قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بکم دا جواب دی وای وای نیمه تاسو ملک الموت هغه چې مقرر شوی تاسو باندې ثم إليه ترجعون بعد أن لا تواپس كل شيء ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون سورة كي إثبات توحيد فنفي الشفاة قهري سرة أو مخي دلائل بیان شو الله الذي او يدبر الامر او ذلك عالم الغيب الذي احسن كل شيء دا ټول دلائل عقلی بیان شو په مسله توحید باندې و نو تنا دیت کی تخویف او اخروی ذکر کوي الله وی چې دسی یو وخم را روان دی چې دې ټول مجرمانو بسرونه ښکته کړي او دا به و چې الله مونږ دنیا ته بیرته واپس کړه چې مونږ نیک اعمال وکړو او مونږ هر څه ولیدل واورېدل یقین هم رالی خو الله وایي دوی به دا سوالونه کوي خو واپس کېږي به نه او لو ترا کې لو جزائیه دی لو شرطیه دی جزای حذف شوې ده چې الله وایي که دغه وخت وینې نو لرأیت امرا فظیعا ډېر یو ناشنا منظر به ده او ډېر یو هیبتي حالت به چې د ټولو مجرمانو به سرونه ټیټ کړي او دا سوال به کوي خو دا سوال به یې قبلېږي ده چې ربنا ابصرنا وسمعنا ولو ترى الله یکتوینې کله چې مجرمان دا کیسو روسیم کله کړي خپل سرونه عند ربهم په نید خپل رب باندې ربنا من یقولون ربنا دیو چې را وځه مونږه به سر نامه غوړي د وسمینه و اوریدل مونږه پر جن مونږه پس کې نه مسوال چې مونږه عمل وکړو او ان موقنون یقین مون یقین کوون کی وو او جواب حذف شوی چې لا یرجعون دوی ته به واپسی واپس کیږي به نه ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها الله وی دی په دنیا کې هدایت حاصل نکو دا ولی ځکه هدایت د الله په مشیت او اختیار کې دی ولو شئنا که مونږ خوښ شوی نه اتېنه مونږ ورکړی وی ا یو نفس راي هدایت ان الله هر چا ته مونږ هدایت کړی وی ولکن حق القول مني دا هر چا ته هدایت ولې ونه شو الله وی ځکه چې ما فیصله کړې چې جهنم به د پیرانو انسانان ډډو کوم نه الله خپله وعدې خلاف نه کوي خپل هغه وعده او فیصله سرته رسوي ولکن اقل قولو لیکن ثابته شوې ده فیصله د عذاب مني زما طرف نه ثابته شوې ده فیصله زما طرف نه لأمرأن چې خامخا ډو کوم به جهنم د پیرانو انسانانو اجمعین د ټولو نه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا دا سبب دا عذاب ذکر کئی چې الله وی دی لبا دا عذاب الله ولی ورکی دا پا دیو چې دی الله ملاقات یر کلیو یعنی قیامت یرو نو زکا بردی دا حالتی دا به سزای او دی که دیتا مشاره دا چې الله چې دی لبا دا عذاب ورکی هدایتو تنکی نو دا صرف دا و جنب چې الله خپلا وعده و پیسله سر تر سوله بلکه دې سره سره وجه دا مچ دې قیامت یې کړی و ولو شئنا لاتینا کل نفسی سمانا الله که زما خوښین هر چا ته مې هدایت کړی و هدایت ولې ونه شو ولیکن حق القول یعنی ما پیسله کړی چې جهنم ډکومه نو ځکه هر چا ته هدایت ونه شو او په ذوق بما لسیتم کې دې ته اشاره وشوه چې په دی ته چې الله هدایت نه دی کړی نو صرف دا یوه وجه نه ده چې ګنې الله فیصله کړي جهنم بړه کوم بلکې بله وجه هم دا ده بنیادي وجه دا هم ده چې دوی قیامت ایر کړی او قیامت نه انکار کاوه نو فذوقوا وسه کوي بما نسیتم سبب تاسو ایر کړی او لقا یومکم ملاقات ورسه هذا چې دا ده انا نسیناکم یقینا موږ تاسو ایرو ان تاسو په عذاب کې پریدو وذوق وسك يا عذاب الخل عذاب دهم اشواري بما كنتم تعملون سبب عمل نجتاسي كول إنما يؤمن بآياتنا الذين يقين إيمان لري زمن فاتون باني كسان إذا ذكروا شكرا نسيات ورد يشي بها بيتون باني خارو پري ويسجد كون كي وپاكي باني سر سنة شفات درب دادين وهم لا يستقبل نوضي لوين كي دا د مؤمنانو صفات به لري چې مؤمنان ته کړه د الله آیاتونه بیان شین الله ته سجده هم کوي د الله صفاتونه هم بیانوي تکبر هم پکې نه وي تتجافا جنوبا عن المزواج دا شپې څلورم صفت بیانوي الله وایي د شپې چې دی خوب کم کوي او د شپې عبادت چې دی ډېر کوي او جنوب ځکه و سنت طریقه لاره سړی په ډډه باندې اوده کېږي او عن المزواج مقصد دا دی بستري شته خو ټوله شپه آرام نه کوي بلکې صحیح څه د شپې عبادت لا هم ورکوي یعنی څه معنی شوګیر کوي خو شوګیر څنګه یدعون ربهم بعضې بېدینه خلک یې هغه هم د شپې شوګیر کوي خو د هغې شوګیر د فسخ او فجور دپاره وي او د دې شوګیر د څه دپاره وي د عبادت او د الله د رابللو دپاره وي او خاپن وته مان کې ته اشاره ده چې دوی د الله نه یېره هم کوي امید هم ساتي لکه ایمانو بین الخوف والرجا ایمان د یېره د امید مابین کې دی نو نیک بنده د الله نه یېره هم کوي او د الله نه تمه هم ډېره لري او به یې خوفن مخکې کو ځکه ګناهونه ډېرې په نسبت د نیک اعمال نو ځکه یې خوفن مخکې کو او تو معن تو معن لپ زیوا تو ما دیتا وی چه او سره دیوشی امید ساتی خو ظاهری کم سبب بیلی نو تو معن که دیتا شده دی دا خپل اعمال دا دی قابل نگری چه اللہ فی منتجنت راکی دا دی خاکساری و عاجزی چه طول شپا عبادت ام کئی او بی خپل عبادت دا دی قابل نگری چه اللہ فی منتجنت راکی نو تاسو جا په لری ساتي جنو په نړۍ یعنی مزواجی دې سرونه مزواجی اغازیا د ډړې لګولو دې سري یادونه را بری په نړۍ خو بن پیر او تم باندې او مم ما من رزق نو چې موږ ورکړی دې ته ان په خون خرج کوي په لار د الله کې فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین الله یې نه پوهېږي یو نفس په هغه څه باندې چې پټ کړی شوي دی ته د یخوال د سترګونه یعنی مقصد دا دی او جنت کې مې ورته داسې نعمتونه تېر کړي چې هغه هېڅ چا ته نه دي معلوم او معلوم ولې نه دي د هغې وجه دا ده چې د جنت نعمتونه غیر متناهي دي او معلومات د نفس دا متناهي دي نو دا متناهي احاطه په غیر متناهي باندې نشي کولی الله ولې د نعمتونه ولې پټ ساتلي جزا من جنس العملي دوی خپل عبادت پټ ساتلی و لکه د شپې عبادتونه کول خو پټ به ساته د اخلاص په خاطر بالي الله ولا نعمتونه پټ وساتل. دلته دا لفظ ذکر کوي، حدیث کې دا سې الفاظ راځي، الله تعالی وی ما خپل بندگان له داسې نعمتونه تیار کړي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، غوږونه اورېدلي نه دي، سترګو لیدلي نه دي، چا په سوچ کې هم نه دي تیر شوي. ان د جنت داسې ناشنا نعمتونه دي، بمثال نعمتونه دي. او قرآن کې کته بیان شوی دی، نو دا خو صرف په تعبیرات او الفاظ بیان شوی دی چې جنت کې مثال میوې دي او انګور دي او یا کجوري دي او یا کیلي دي وغیره، مثلا دا خو الفاظ دي، خو یو د الفاظ او تعبیرات یو د دې حقیقت دی، نو حقیقت یې چاته نه دی معلوم. فنا تعالی من لا نه پوهېږي نفس نیو نفس ما په هغه باندې خفیلان چې پړک بیا شوی دی من قوله تعین اخوان له سترګو نه جزان دا بدل بما كانوا يعملون سوى دا منو شدي وكول. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. دا تقابل دوار دولو ذكر كي چن لو يو سره مؤمن دي بل فاسق دي، دا دوار شري برابري دي، دا ايش شري نشي برابري دري. او پا خلق و رد كي چاوي دا طول يو شاني خلق دي، چرا دا طول يو شاني بشري حقوق لري او یو شان احترام در طول تا پکار دی. الله وینا دا دوار لدی قطعا نبرابری ایگی لا استوون، دنیا کی ندی برابر، زنکده نیده برابر، برزخ نیده برابر، قیامت نیده برابر. اما لذین امانو سه تفصیل کهی چه گوره دا ایوه جنت تازی دا ایوه دالله بلا جهنم تازی، الله وی دا چه تا برابری ریش. اما لذین امانو امیل سواریتی پلا هم جنت الماوه جنت المأوى، جنت دا ورتلو، مأوى ورتلو سيدل، نزولا من مسيح بما كانوا يعملوا سر دامنو شده كي يعني جنتي بطول مر ملمي دلنا ترى. واما الذين اتشاء كساني فسقوا چه فاسقان دي فمأوى هم النار زرده و جهنم دي كل ما ارادو الكرة شيرا دو كي يخرجو منها چه وزر دي جهنم نا وعید واپس وکلش پی هم دی جهنم کې صرف اراده چې کوله نو ملائکه ګروزونه وی واپس کوي. وقیل له ورشدی و تزوق وسکی عذاب النار الذی عذاب دور او کنتم چې وی تاسی بهی په دې باندې څوک زیمون تکزیبم کاو. ولنزیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر، الله خام خام گو سکو دیتا عذاب نیز دی، عذاب نیز دی سمالا الله باب دی دنیا کی مصیبتون راولی دون العذاب الاکبر، مخی العذاب لینا چا عذاب دا قبر و یا قیامت دی. او لعلهم یرجعون، الله دنیا کی منگ دا عذابون راولو داولی دای حکمت لعلهم یرجعون. دا مضمون مخیم بین شو سورت انعام کې بیان شو، سورت عرب کې دوه ځله بیان شو، دا نه یوه مخکې سورت کې هم بیان شو. دلته به بیان شي الله وجه دنیا کې د عذابونه مصیبتونه ولې راولم لعلهم یرجعون، نو من العذاب الادنى نه مراد دنیا مصیبتونه دي، او دون العذاب الاکبر نه مراد د قبر او د قیامت عذاب. او حکمت یې سره لعلهم یرجعون چې دا خلق الله تعالی وګرځي. ومن اعظم اصول یا ډېر لوی ظالم دغه چانه نشت ورله شپایتون رب باندې بیا مخړی د دې نه یقینا موږ د مجرمان نه منتقیمون، بدله اخیستونکي یو. منتقیمون الله ته انتقام بری دنیا کې هم تیاري اخرت کې انتقام دار، دنیا کې په الله د عذابونه مسلط کړي دا انتقام دی، اخرت کې هم چې الله دا بدله اخري. ولقد اتینا موسی الکتاب والله من ورکل موسی علیه السلام د کتاب فلا تكن مكيغا في مريت فملاقاتك من لقائه، ملاقاتنا موسى عليه الصلاه والسلام سره من لقائه مقصد دار ملاقاتنا موسى عليه السلام سره پشپا د معراج باندې نبی رسان د معراج پشپا باندې موسى عليه السلام سره ملاو شوو. من لقائه انا دار دمنا من لقائه قبل اول موسى عليه السلام دغه کتاب لره وجانم هدا نن لای من غزو ده هدایت د پاره من اسرائیل تورات هدایت خو خسره د من اسرائیل د پاره دا ارچا د پاره نه ورته زمون دي امت د پاره تورات نه دی وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله من غرزو دينا أئمة مشران دين الله بني إسرائيل لدين مشران وغرزو لك آغا زمانة كي بني إسرائيل دير نيكان وخ خلق لك بخار طول لدين مشران ونسبع طول لبي دين مشران دي دنیا كي إسرائيل چي دي يهود ونسبع لبي دين طول مشران دي آغا زمانة كي دين مشران او د دین مشریه ناوړی ورکلی و یو نما صبر او صبر پکېو د مکان بیت نه یقینو یقین پکېو د دیو جنا ابن کثیر رحم الله د علماء قول نقل کړي چې بیس صبر او یقین تنال الامامه فی الدین و صبر او یقین سره د دین مشری سره ته ملاوی یو شری باندې الله په دین کې مصیبتون راځي په هغه صبر کوي او یقین د الله په عدو الله ولا دین مشینی بیا ورکای نو سما نه چړای مختدا جوړیږي امام جوړیږي نو دا لپاره دوه خبرې جوړی صبر او یقین کول علماء وی الا طوی علی متن البلایا ورته د نات نه په ملا د شاید امتحان وبي اول امتحان نو برداشت کی په ای بس صبر وکي نو به ول الله دین امام وګرځي لکه ابراهیم علیه السلام باره که راغلی این جای لکلی ناس اماما اخال که در پارالله امام و گرزا ولی چه کره مصیبتون تیر کرد یا مقصد امام احمد ابن حنبل رحمه الله اغا تا امام ده سنت و الجماعت ویلی که پا دی وجبانی چه اغا پا دی مسائلو که امتحان دیرو گر تیر کرده و دا اغا زمانه که معتزله و ترن عزیم ابتلا راغلی و پا اغا لوی ابتلا که اغا دیر صبر کرده و او ډیر مصیبتونه برداشت کړي وو جینونه وهل ټکول دا ټول برداشت له ځکه چې خلک ایمان ده ال سنت وال جماعت ویل کی باج علماء کتابونه د عقیده باره کې لیکي مې به وې را دي عقیده باره کې زمون هغه عقیده رښتیا کوم عقیده امام احمد ابن حنبل رحمه الله وا دا سره کې باج علماء استعمالي یعنی دونه په خلکو اعتماد جوړ شوی وو او دونه مقبولیت الله ورکو چې هغه به یو خبره وکړه دا خبر به یو دم په دنیا کې الله خوروله یو حدیث باره کې چې دا حدیث صحیح دی بس ټول خلق بوته صحیح وه دا حدیث کمزور دی خلق بوته کمزور وه د خلکو په داسې یو اعتماد جوړ شو داسې یو مبتلا د خلکو وګرځېد نو بهرحال چې یو سړی د دین مشر جوړېږي نو هغه به صبر کوي او یقین به کوي علماء مثال بعد خلق مثال پیش کوي یو منګی ته وچا وچ سه خوش قسمت اش خلک سرونو رو پاسه ګرځي نه و چې ګوري د هدر ډیر مهنت نه روستو دا زه خاورو مو به رانه خټه جوړه شولې شو به وخت کله شومه به په ور کې می وخت تیر کو به وټن غولې شومه د ډیر دې پړاو نه روستو سره خاطلم نو سرونو ته خاطر لا پاسانه نه کیږي دا وخت غواړي مجاهده او قرباني غواړي نو بهرحال د دین د امامت دپاره دوه خبرې ضروري دي یو صبر او دویم یقین نو وجعلنا منهم ائمه غزو دین ائمه مشران دین یهدون شدایت به کوم یم نظم کوم مربان لم اصبر لك صبر کو وکانو دې زمون په یتون باندې یقین به کاو یقینا سره به په سلو کې دی ما بین کې ورځ قیامت باندې فاصله پاک اختلاف کاو دې کې دې ته اشاره کوي چې دې کې ډلې پیدا شوې او ځانګې دې امت کې هم ډلې پیدا کیږي نو به راشم دې امت کې به درې وی ډلې پیدا کیږي نو په مکان په یختلفون کې دغه درې وی ډلو ته اشاره هم ده اولم یهدی لهم کما اهلکنا من قبل من القرون الله زور نه ور کوي چې الله وی دا ظالمان د په خوانو هلاک شو نه ولې عبرت نه دي کوم باندې خلک داسي چې غا عبرت نه دي عذابونه مصیبتونه راشي عبرت نه دي بیمار شي دې د بیماری ولې رااله یا پریشانی و تر راشي نو عبرت نه دا پریشانی را باندې ولې رااله نو دې خلکو الله زور نه ور کوي اولم يهدي اينه د ښکار شوی دی ته کوم هلاکنا من قوم چې سونه من هلاک کړیو مخکې نه من القرون د پیړو نه یم شو دی په مساکن دی په کورونو کې ان فی ذلک غنه دی کې له آیات خامخا ډېرې نښې دی افلا یسمعون آیا دی ناوري افلا یسمعون دا تیر شوي واقعات د اورېدو سره تعلق لري د اخر کې افلا یسمعون وایي الله دی دغه واقعات واوري د خلکو نه اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز دا دویم زجر دی او په دې کې و چې د عقلي دل نه هم عبرت ناري مخکې و چې د خلکو د هلاکت نه د عذابونو نه عبرت ناري اوس وی عقلي دلیلونو کې هم سوچ نه کوي د هغې نه هم عبرت ناري اولم یرو دی نه ګوري چې مونږه شړو بولر الارض الجرز او ځمکې شړی ته په نخرج روباس بي په هغې باندې زرن فصل تاکلو چې خوراکی منهو د انعامهم د دې وساروي وان پوسمه دی نفسونه ساروی مخ کې کله ځکه دې پسونه ګیاګانو کې زیات خوراک د سروي انسانانو خوراک پکې کمی افلا یبصرون آیا دی نینی دلته افلا یبصرون ذکر کو ځکه دا دلیلونه د لیدلو سره تعلق لري دا پسونه او باران نه دا د لیدلو سره تعلق لري ځکه اخر کې افلا یبصرون وایي ويقولون وي دي متى هذا الفتح وكل ما إذا فيصل لك تأثير اشتيني وي وي ورد فيصل إيه فيدا ونور كي كافرون ده إيمان أو نبدي لما هلا تورك ليشي فأرد أنهم منتظر إنهم منتظرون ده تفريدا فما قبل باري سنلا وي دينا مخورا وفرواء مكوا لدي فرواء مساتا وانتظر إنهم منتظرون تنتظار كو يقينا ديم انتظار كوون كيري